Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Jutro znowu w Brukseli o Polsce i zmianach w sądownictwie. Prezydenci Duda i Steinmeier rozmawiają w Warszawie. A za dwa tygodnie pierwszy mecz biało-czerwonych na mundialu w Rosji. Zagramy prawdopodobnie bez Kamila Glika. W mojej ocenie sytuacja Kamila jest zła. Tak mówi lekarz kadry. Komisja Europejska ma jutro ponownie omówić sytuację w Polsce, poinformował rzecznik komisji Margaritis Skinas. Unijni komisarze podsumują rozmowy na linii Bruksela-Warszawa w sprawie reform sądownictwa. A komisja zakwestionowała te reformy, rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 i domaga się zmian. Polskie władze odpowiadają, że część zmian została już wprowadzona i teraz ruch należy do komisji. Beata Płomecka. Unijni komisarze mają rozmawiać o ostatnich zmianach w reformach i ocenić, czy są one zgodne z rekomendacjami Brukseli. Na tym etapie w samej komisji utrzymują się różnice zdań. Jej wiceszef Frans Timmermans uważa, że zmiany w reformach sądownictwa są niewystarczające, a przewodniczący Jean-Claude Juncker jest zdania, że procedurę związaną z artykułem 7 należy już zakończyć, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że w tej sprawie doszło wczoraj do ostrego sporu między gabinetami przewodniczącego komisji i jego zastępcy. Unijni urzędnicy nie potrafili dziś ocenić, czy jutro mogą zapaść jakieś decyzje. Są tacy, którzy mówią, że komisja może zwrócić się do unijnych krajów o oficjalne wysłuchanie Polski w sprawie reform sądownictwa, ale słychać też głosy, że to raczej mało prawdopodobne. Nie jest natomiast wykluczone, że komisarze będą rozmawiać o tym, czy możliwe jest wycofanie z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce za ustawę o sądach powszechnych po wprowadzeniu w niej zmian i zrównaniu wieku emerytalnego sędziów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od ceremonii oficjalnego powitania rozpoczęła się wizyta prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie. Ma ona związek z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Od pół godziny trwa spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Niemiec. A przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Powiedz, jaki jest plan wizyty i o czym politycy rozmawiają. Właśnie dobiega końca rozmowa w cztery oczy Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera. Za chwilę do prezydentów dołączą współpracownicy. Na blisko godzinę zaplanowano bowiem rozmowy delegacji. Później odbędzie się konferencja prasowa prezydentów o godzinie 17. Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier wezmą udział w konferencji Polska i Niemcy w Europie organizowanej na Zamku Królewskim z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydenci rozmawiają o historii, ale z uwzględnieniem aktualnych zagadnień związanych z relacjami dwustronnymi, polityką europejską i stosunkami transatlantyckimi. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił wcześniej, że Warszawa i Berlin powinny ze sobą rozmawiać, powinny traktować się jako partnerzy, respektować swoje interesy. Także wtedy, kiedy na przykład interes ekonomiczny niemiecki sugerowałby, że trzeba coś zrobić wbrew czy przeciw Polsce, jak na przykład Nord Stream 2, to historia uczy, że może warto w takich kontekstach posłuchać Warszawy, która patrzy na to z innego doświadczenia i widzi może szerzej. W trakcie spotkania prezydenci omawiają zagadnienia związane z polityką europejską w kontekście zmian w Hiszpanii i we Włoszech. Rozmawiają także o relacjach na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Dziękujemy, to była Sylwia Białek. System dozoru elektronicznego pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawdzi, czy przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę, nie weszli w tak zwaną zmowę cenową. Urząd otrzymywał zgłoszenia, że mogło dojść do takiej zmowy, mówi Wojciech Dorabialski z UOKiK-u. Ten przetarg jest przetargiem o dosyć dużej wartości. Już krótko po ogłoszeniu wyników tego przetargu docierały do nas sygnały, że mogło tam dojść do nieprawidłowości, dlatego poniekąd nie mieliśmy wyboru, musieliśmy tutaj podjąć jakąś interwencję, ale jak najbardziej leży to w ramach naszych priorytetów. W przetargu na system dozoru elektronicznego pojawiła się tylko jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum kilku firm, które zajmują się produkcją tego typu urządzeń. UOKiK zastrzega, że nie chce, by jego interwencja została odebrana jako atak na konsorcja czy ideę tworzenia konsorcjów. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy, którzy są w stanie złożyć indywidualnie niezależne oferty w postępowaniu przetargowym, żeby to robili, a nie zawierali konsorcja z podmiotami, z którymi konkurują, które wiedzą, że są w stanie złożyć konkurencyjną wobec nich ofert. Dodajmy, że system dozoru elektronicznego pozwala na kontrolowanie skazanych, którzy odbywają karę poza zakładem karnym. Sytuacja Kamila Glika jest zła. Tak na konferencji prasowej mówił lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. No to oznacza, że obrońca AS Monaco nie weźmie udziału w piłkarskich mistrzostwach świata.

Minęła 15.21, Sunshine z płyty Beats and Pieces. Śpiewają Andy Ninval i Patrycja Zarychta. To nasza piosenka dnia. To był poniedziałek, 28 dzień maja. W Polsce była już głucha noc, kiedy na scenę w legendarnym nowojorskim klubie Blue Note na scenę wyszli Włodek Pawlik, jego trio i gość specjalny, który już pewnie po tylu wspólnych koncertach aż tak specjalny nie jest. No witam. Cześć. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jak było? Mówisz jako ja, czyli ten, który reprezentuje, mam nadzieję, dobre imię Włodek Pawlik, który jest okej. Jak było? Świetnie. No, poniedziałek, tak jak sobie przypominam, to już trochę czasu minęło, ale wspomnienia ciągle świeże. Dwa sety w tym wspaniałym miejscu, jedynym w swoim rodzaju. Pierwszy koncert rozpoczął się o godzinie 8 wieczorem. Mogę powiedzieć, i to jest dla mnie powód do wielkiej satysfakcji, zresztą nie tylko do mojej, bo wszyscy po prostu byliśmy pozytywnie zaskoczeni, łącznie z właścicielami Blue Note, tak, którzy po prostu widzieli wielką kolejkę na w sumie polski zespół, plus Randy Brecker oczywiście, i no po prostu wszystkie bilety zostały wyprzedane, kolejka po prostu była aż taka, że niektórzy po prostu słuchali, bardziej oglądali nasz koncert po prostu za szyby, i to było wielkie już takie nieoczekiwane zupełnie doznanie, że to był autentyczny sukces frekwencyjny, można powiedzieć, ale za tym również mogę nieskromnie stwierdzić, że te oba koncerty, no też, no... Trudno skromność w tym momencie, może zacytuję to, co mi przysłał, bo dostałem właśnie wczoraj maila od szefa właśnie Blue Note z Nowego Jorku, może przełożę na polski, tak, że w imieniu całego teamu Blue Note chcę jeszcze raz ci podziękować za występ. To był wielki honor gościć cię i słuchać tego fantastycznego show, i następne zdanie, które we hope to find a way to host you again in the future. Także chcę was cię widzieć jeszcze raz w przyszłości, zrobimy wszystko. Także no tyle, co mam do powiedzenia. To są nie moje słowa. Nie jestem tego do końca pewien, ale wydaje mi się, że pan Danny, czyli właściciel Blue Note, odpowiada także za kluby w paru innych miejscach na świecie, więc być może zrobi się objazd po prostu globu. Bo... No to hope jest dosyć istotny w tym momencie. And host, tak. Mówisz, że... Danny jest zupełnie fantastyczny facet, który po prostu no przyjął nas szczególnie po pierwszym koncercie, kiedy po prostu no, były fantastyczne emocje, euforia publiczności. No i po prostu, no okej, okay, no można powiedzieć, Randy też w wspaniałej formie, który tego samego dnia wrócił z turny, gdzie przez tydzień był w Singapurze, spotkaliśmy się w hotelu, ale w związku z tym, że właśnie, tak jak powiedziałeś, znamy się nie od dzisiaj, nie od wczoraj, program mamy w sumie na 4-5 godzin co najmniej, jeżeli chodzi o taki kontekst kwartetu, natomiast te nasze występy były pomyślane w ten sposób, że one podkreślały, przynajmniej na plakacie, to, że to jest Włodek Pawlik Trio with special guest Randy Brecker. Co warto jest podkreślenia, to za tymi koncertami stoi nie byle kto, bo jedna z największych i najbardziej popularnych obecnie firm kosmetycznych na świecie, uwaga, Inglot. Polska firma, która ma wspaniały salon właściwie w centrum, w sercu Manhattanu, i twarzą tej firmy kosmetycznej jest Jennifer Lopez, także naprzeciwko miałem hotel i co, jak wstawałem, to widziałem właśnie ten wielką reklamę, banner polskiej firmy, która po prostu znakomicie... Związanej od lat z jazzem, z tego co wiem. Tak, tak. Bardzo, bardzo mocno w to akurat inwestuje. Powiedz jeszcze, jak mówisz, że były grane dwa sety, jak to czasowo wyglądało? To znaczy, ile trwał jeden set, ile drugi, ile przerwa między nimi? To znaczy, o 8 zaczęliśmy. Pierwszy set trwał około 75 minut, bo takie są wymogi. Taka jest umowa. Pół godziny przerwy, tak wyszło, i w sumie następny set też tyle samo, a może trochę więcej, dłużej graliśmy drugi set. Także można powiedzieć, no 3 godziny takiej bitej muzyki z bardzo krótką przerwą, bo jest po prostu, no jak to się mówi, ruch w interesie, tak? Każda minuta jest droga, po prostu goście, którzy wysłali pierwszego seta, raczej delikatnie, ale szybko są obsłużeni. W ogóle to jest niesamowite, jak działa kuchnia, jak działa po prostu cały serwis. Tak? Byłem zaskoczony, bo to wszystko dzieje się szybko, także nie ma tego poślizgu znanego z naszych trochę restauracji, tak, gdzie wszystko trwa wolno. Tam, że po prostu tam jest posiłek, drinki, ale też koncerty, i wszyscy właściwie są po jednym pierwszym secie już wypełnieni i duchowo, i można powiedzieć też w tej sferze również kulinarnej, bo to jest istotne, bo to jest Jazz Club and Restaurant. To jest taki amerykański w sumie bardzo typowy, jedyny w swoim rodzaju właśnie związek, że kuchnia i jazz to się dobrze kojarzy. Jak długo byłeś w Nowym Jorku? Co udało ci się jeszcze zobaczyć? Byłem w sumie 4 dni, bo dzień wcześniej przylecieliśmy. Potem jeszcze miałem trochę czasu, aby po prostu Central Park zobaczyć, po prostu odetchnąć trochę świeżym powietrzem, ale też byłem w MoMA, czyli w przepięknym Museum of the Modern Art, gdzie spędziłem wiele, wiele godzin. W Carnegie Hall z moją żoną i w Metropolitan Opera też jest moja żona zaliczyła, ale no mówię, akurat mieszkaliśmy w samym centrum na ulicy Broadway, tak, czyli po prostu w hotelu bardzo znanym, to jest Crown Hotel Plaza, tak, czyli naprzeciwko, wokół nas właściwie to jest serce Manhattanu. Z tej perspektywy nie trzeba było zbyt daleko szukać tych miejsc kultowych, tych jedynych w swoim rodzaju i być po prostu w tym środku tego wielkiego jabłka przez te kilka dni, także to no, niesamowite doświadczenie na pewno. Z całą pewnością możemy ci życzyć powrotu. Czekamy teraz, żeby to słowo hope, które zacytowałeś, przemieniło się w konkret. Być może w innych miejscach, ale podejrzewam, że Nowy Jork ciągnie najbardziej. Jednak to jest ciągle serce. Ja ciągle przypominam sobie takie zdanie. Ktoś mi powiedział, że zrobić karierę w Nowym Jorku albo zagrać tam i żeby to było... To znaczy to zagrać i zrobić karierę na całym świecie. Znaczy oczywiście nie chcę przesadzać, ale coś jest na rzeczy. No samo miejsce, tak, że ja sobie uświadomiłem, że gram właściwie takim, można powiedzieć, to jest ołtarz, tak? To jest ołtarz jazzu, to jest jak gdyby miejsce narodzin. Kto tam grał i zdjęcia Oscara Petersona i w ogóle wszystkich świętych, no mówię, nie chcę wymieniać, bo to są po prostu cała lista, można powiedzieć, i drzewo genealogiczne jazzu, to w tym momencie pomyślałem sobie, że to słowo, które padło od menadżera po koncertach naszych klubu, od Jordiego, from now you are the part of this history, of this our heritage, of the Blue Note, dla mnie znaczyło coś więcej niż tylko komplement. Bo to znaczy także, że nigdy już nic nie będzie takie samo. Dokładnie tak, tak, tak. Włodek Pawlik był gościem dzisiejszego magazynku. Gratulujemy, dziękujemy. Dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Włodek Pawlik z Randy Breckerem i w składzie, który akurat nie zmieściłby się raczej w klubie Blue Note. Zbliża się 15.32, pora na naszą płytę tygodnia, która będzie teraz do zdobycia. To nowy album Martyny Jakubowicz. Pozwolę sobie zagrać swój ulubiony z tej płyty utwór. Płyta tygodnia. Zobaczmy, do kogo trafiła. Martyna Jakubowicz i jej nowy album. Już patrzę. Pan Ryszard z Poznania i pan Andrzej, Wodzisław Śląski. Gratulujemy miłego słuchania. To kolejny nowy, przepiękny album. Nazywa się Noonday Dream. Ben Howard. Go find someone else. I am not ready to die. Go whisper softly to someone else. Ask them to lie down. You can tell them I'll be back in a minute. Well, now is not the time. I was there already, I think, as a child, but I really can't remember why. Someone through the wall, oh. fight someone else. I am not ready to decide. Go whisper softly to the man with no time. Ask him to be silent and tell him I'll be back in a minute. Oh, now is not the time. Gone to find the route they all chewed on for millennia. Do something better with my time. Someone in the doorway. Someone in the light. Someone in my hallway. Someone wearing a new hat. Someone on the floor outside. They say you don't come back from past. Light of a bad dream. Into the laughter of a war. England, a sedative on my tongue. Goodbye. That's all. Goodbye. Goodbye. That's all. Za 20 minut będzie 16. To jest mocny kandydat na najbardziej letnią płytę roku 2018, choć na samym szczycie do tej pory, przynajmniej dla mnie, wciąż utrzymuje się nowa Morcheeba Blaze Away. Ponieważ ta płyta już jest oficjalnie dostępna, słuchacze Trójki mieli okazję troszkę wcześniej ją poznać, to zagrajmy najbardziej letni z letnich. It's summertime. It's summertime. Lights falling into my home. Thank you. A o tej płycie mówi się bardzo dużo, mimo że ukazuje się dopiero w ten piątek. Występ na festiwalu Coachella razem z Angel Olsen zrobił furorę. Zespół nazywa się Snail Mail. Album nazywa się Lush, a stoi za nim tak naprawdę jedna tylko pani. Anyways, on the Pristine i Lindsay Jordan ze swoim projektem Snail Mail. Przed nami płyta zespołu Plan B. Nie ukrywam, że album Heaven Before All Hell Breaks Loose, który jest długą płytą, 14 utworów, podoba mi się bardziej od poprzedniej ich płyty, dlatego od czasu do czasu sięgam i ruchem konika szachowego coś gram. Oto kolejny przykład. Dziękujemy za magazynek. Za 8 minut będzie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Jutro od rana w Trójce nowe nagranie Dawida Podsiadły, który będzie też gościem Marka Niedźwieckiego w programie Do Południa. Kończymy tak, jak zaczęliśmy. Nowa płyta Markusa Millera, Late Black. Utwór numer 3. Też specjalny gość, Trombone Shorty. Do usłyszenia. We'll be right back.